Potęga! Potęga, no potęga, panie! Jak pragnę Boga! Piękny jest nasz kraj z lotu ptaka! Życie jest piękne! Niestety trzeba umieć z niego korzystać! Bom, bidi, bam, bam. Było tak, czuwieniu? To nie jest historia. Pod Gdańską wytrzeźwiałą z brotasem na ławce. Pół basa, czekając aż wypuszczą naszych w chadze haszyk. Kruger został bałwankiem po tym jak z ekipą nad ranem smażyliśmy na plaży, gdzie Gregu odkrył kosmos. Fale Cirro Cumulusów w Lublinie pite łuki lasów, więc honabi bez uchu. Latane jak z kominami w kutku i zepsuta lodówa. Dry Forest, Bulinia, Skank, lepiej nie pufaj bucha. Trzeciego dnia nas Bena opuszcza. 9 rano, Ukrainiec żyga, jakby nie wiedział co to wódka. W Kopenhadze Jura wolał gibony od czystej. Dziwny, chrystiański sen, faja częstuje giblem. Na ryb przywiozłem hamów z Hells Angels człowieniu. Z zapaleniem spojówki, przez to z duszą na ramieniu. W Łodzi się zgubiłem, spałem za śmietnikiem. I dalej żyję, a tu znów kolejny weekend. I ja mówią mi, że muszę puknąć się w łeb. No nieźle, bo widzieli kto miał tu rok debate. No kto? I mówią mi znów, żebym zrobił ten ruch. Spoko. By wytrzeźwieć, choć już wiecznie będę PJD tour. A w Kielcach na boisku pite do rana. Małpa rzucał statywem, mąka kazał Katowicom robić hałas. Poznanie jest ważne, kiedy rzeczy się dzieją. W PDN z kreską 3 dni za złoty 80. W Sopocie tydzień za darmo z armią liderów. Skończyło się sprawą karną, ale weź mi nic nie mów. Radom ledwo co pamiętam, kurde. Na pewno kończyło się tańcami. Gdzie? Na motorówce w Rzeszowie lałem przez okno. Z widokiem na dworzec, że polski rap śmierć gównem, to omówiłem osoby. W Krakowie ziomek z radia Polek tragicznie zażygany jak kobra, my tylko wpadliśmy na bipę. Na Tour of the Year stage divingi 4. Liczba ta sama tu stringów, które rzuciłem ze sceny. Wracając w PKP w przedziale mieliśmy knajpę. Miałem 1700, VNM 17. I mówią mi, że muszę puknąć się w łeb. No nieźle, bo widzieli kto miał tu rok debate. I mówią mi znów, kto to słysza? Żebym zrobił ten ruch. Zrobię. By wytrzeźwieć, choć już wiecznie będę Bay of the Tour. W Anderze Emil zasnął na scenie, kiedy Góral grał koncert. Ja byłem wtedy chyba na studniówce w Chocznie. W Płocku legalizowaliśmy wodę, bo siwy z 1.8 się mścił na hip-hopie. Punk hop jak we Francji z Antkiem. A czołgiem to jechaliśmy z Sopotu z Johnem w nowej siódemce. Z puchy jarając gibony jak crackheady. Prosto na najbę w kulturalnej Hradec, Polska biało-czerwoni gracze w hangarze, a ochroniarze chuj wam w twarze. Fifer w żywiole jaśnięty jak kęki. Ślicznie upuszczałem emocje jak skręty pod stoiskiem we Wrocku i się wysrał na psach. W Opolu ninja nas ugościł, choć nie zszedł mu kwas. Takich historii jest gdzieś 15 milionów. Synu, kawałek napisałem se w 15 minut. I mówią mi, że muszę puknąć się w łeb. No nieźle, bo widzieli kto miał tu rok debate. I mówią mi znów, żebym zrobił ten ruch. By wytrzeźwieć, choć już wiecznie będę Bay of the Tour.